mwana fitina. Sikutegemea kama utafanya ulivyofanya. Unidanganya na kupenda bwana, na ni mwenzio nikakupenda. Hata wazazi wakatambua awe kama nakupenda. Hata posa nilipeleka na mambo yote nikamaliza. Nikabaki tufunge ndoa mimi na wewe. Christina, mwana mama. Jamani, Kristina, Kristina, na mama ndio fanya dio ndio fanya dio chama chama ipinao.